أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنوا ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون. ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين. مقصد سورة البقرة بيان شروع المسألة اثبات توحید اثبات رسالت جہاد فی سبیل اللہ انفاق فی سبیل اللہ سنت صورت کی سرور مسئلی بیانی ہے دارے کی صورت کو سرور حصوں کی تقسیم میں اول ایسا آیت نمبر 100 پوری پائے کے اول مسئلہ اثبات توحید دا ثابت ہے چھ اللہ بذات او صفات کی ہوں گے دویم ایسا 101 میں 176 یہ سنسپا گویا پوری پائے کے دویم مسئلہ اثبات رسالت دا ثابت ہے چھ ہمیشہ اللہ د مخلوق د اصلاح لپاره پیغمبران راغلي چې دا سلسله په پیغمبر علیه السلام ختمه شوې ده. د هغه نه بعد به پیغمبر نه راځي بل شریعت بل کتاب نه راځي. درېم عیسی 177 تر نه 253 253 پورې پکې درېم مسله جهاد فی سبیل الله چې دا مخکې دوه مسلې نه مني توحید او رسالت نو د هغوی سره جهاد وکړي یا دا دوه مسلې بغیر د جهاد نه نشي کولی یا دا سرپتی کی دیشی چی دا دو من سریالو سو بیانو لیشی چی اگا دارلہ پلا لکی دارلہ درزاد پرزان قربانو لیشی او سرورو ایسا 254 ناخر اپولی بائی کی بیان دا سرورو مسلی انفاق فی سبیل اللہ مال دا گول مالی قربانی پشکو دارلہ پلا لکی دو ایسی دا صورت بیانشی ویدی توحید و رسالت باندی درم ایسا پا بیان دا جہاد چورو دا د جهاد قسمونه مراتب مونږ بیان کړو. د جهاد دارنګي منازم مونږ وی چې د جهاد درې منازم دي ابتدایي درمیاني او اخري. په دې صورت کې د جهاد ابتدایي منزل بیانې د جهاد ابتدایي منزل د پاره د درو خبرو ضرورت دي. یو د مجاهد ټریننګ د مجاهد تربیت د مجاهد عادت رکول دریم د ملک اندرونی اصلاح او دریم د مجاهد د کور اصلاح. د مجاهد ٹریننگ یو آیت کی بیان کا آیت نمبر 177 کی یو سل اوہ ویان کی چا غلط صفات بیان اول پندید عقیدی سر مطالق چا مجاہد با پدی پیزو عقیدہ راولی او پندید عمل سر مطالق چا مجاہد بتا پندید صفتونا پا عمل کی راولی نکم صفتونا چا داقیدی سر مطالق کو اغدید پارو چا دیدن بزدی دوزی یا رتیوزی او پنځه د عمل سره متعلق چې نو دا نه دی لپاره چې د نه سستی وزي ده کله دو صفتونه بزدلي او سستی دا مجاهد جهاد ته نه پرېږدي د میدان تک کې به اول قوتې نه شي او که میدان ته هم ځي پوه شي نو دې به شاته کېږي او دارنګي دا کمزوري ده د مجاهد او بل په نورو ملګرو به کمزوري راولي. بیا د دویمه خبره د ابتدایي منزل چې هغه د مجاهد د ملک اندرونی اصلاح وه د هغې لپاره څلور قوانین. یو القصاص من الظالم ظالم دې ظلم یې کړی که قتل یې کړی نو هغه د دې هغې سزا ورکړی شي ځان به قصاص ته تیاری بدله به ورکوي. دویم قانون تقسیم الاموال بالقانون الشرعي مالونه دې د شریعت په طریقه تقسیم که داسې نه وي جنگ جگڑ فساد بجوڑی کی دمر کا من خراب نہیں ہے. درم حکم قانون تقسیم حکم سوم دے ارتباط نفس حکم درو جی رپار دے نفس سے تڑلو دے نفس کا قابو کو رجو کہ چھے نفس اتڑو چھی انو د معاشره کې امن راځي او کدا نه نو نفس بشر خوري ځکه نفس چې بے قابو وي د وغامه خاصر کې کوشي او دا غي نه بیا جل جګړه فساد جوړي دا غي د پاره ځکه ضروري حکم راوړ چې روزیا اونی ورشي دا غي سره نفس قابو شي او څلور حکم نه یاني له اقتشار رشوت دی بچ چې رشوت چلی کومل کې عمر کې امن نشراته بیا داود درمی سے القتال فی سبیل اللہ آیت نمبر 190 کے لسکم 200 نمبر آیت بیا دا جہاد متعلق سے شبہات داغی جوابون 195 کے یو سر پیوزے نہیں کی ترغیب انفاق تدے دا پارا چہ دا جہاد سلمان لگول لازم دی دا آیت نمبر 196 نا بیان دا حجان و شروع کدے دا پارا چہ جسے حج عمرک ہے او غی باندې لګی یا وختي نو یو بلم دا سي عمل دې د هر څه شان دي چې پای کې دغ کړنګي بدن کړي یې مال دې چې دې هان دا مو کوتن دې دا هر مسائل بیان کړل او دا ځان تقسیم وکړو حاجی سعید او حاجی شقی او د دوه اعلی او ادنا درجه ذکر کړه 208 کې ترغیب ور کړیا دي ها ته چې ګوره د دین اسلام ګوره د مون د حج روزین نه دی ور دین اسلام کی جہاد ہم دے تو قرآن وی یا ایو الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ دین اسلام کی وہ پورا دل نہ کیو پورا اسلام دار دے چل جہاد ہم پتی کول لی زجر ذکر کر تخویف دنیاوی ذکر کر مثال پہ ذکر کر دے بنی اسرائیل کستا دا خیال کر دے کو زقام کیوچت ما ز سید ما ز فلان کے مجو مسلمان ما او ما نہ پسند اللہ عذاب رکھے تو کو کلیمی والے نو وی کستا دا خیال چې ترې جلا زبر صبر دې کلمی قران کارو نه کوم او مال والا عذاب نه راکې نه نه ځان مخ کوم دا چې خلکو جین دا سوچ تبری اسرائیل بیا نمبر 213 کې نقطه د مشروعیت د قتال چې جهاد الله ولې مقرر کړ او 214 کې تجی تو وی کتا دا خیال چې له مونږ او د کوم بجنه ته وزم نو وی تا نه مخ کې خلک چې چغی مصیبتونه د بیفونه تیر کړې دي تا د اړین بجاندې حالات نه تیر کړې نو دا خیال م کو چې ته به نن تر راشې کوئی شي بیا آیت نمبر 215 نه 215 آیت هغه درې ما خبره د ابتدایي منزل چې د مجاهد د کور اسلام دا غي بیان شروع کو او دا غي د کور د اصلاح د پاره اتلس قوانین اغدیزه کی ذکر کئی تردیزه پوری پیزه داغی نا بیان شوی دی یو حکم دکور دے اصلاح آیت نمبر 215 کی 215 لسم آیت کے چی دے کور مشربا پو کور والا باندی مناسب خرچ کئی دویم حکم آیت نمبر 216 کی 218 کی چی دے کور مشربا مجاہید دین مطلب دے با تکڑی دارنگی درم حکم 217 آیت کی 217 چه ده کور مشربا ده دیر فائده ده پاردک نقصان کئی سلورم حکم آیت نمبر 219 کی 219 کی چه ده کور مشربا ده لگی فائده ده پاردک نقصان نکی او داگی ده پارے مسئلہ راوڑا ده شراب و ده جواری چه بائی قرآن وی و اتمو ما او قل فیه ما اتم کبیر و منا فیون الناس فائدے پکشا خوڑی گی دی گناہ غٹا دا اور بیزم حکم دو پور دے اصلاح اصلاح پر یہ تاما آیت نمبر 220 اچھر ایتیمانا نو اصلاح ہو گئی خیر ہو لٹا و چو گورا چھر دو یتیم پسک کے خیر دیا گا ہو گا پوچھا اس دی دینا داشت پر دو حکم دے دو پور دے اصلاح شبکم حکم دو پور دے اصلاح نہیں آنن نکاح المشرکات د مشرکانو خود سرا نکاح مکوی یعنی د مشرکانو سرا خپلولی مکوی مطلب آسان نه دی د مشرکانو سرا خپلولی مکوی مزدا واضح حرکت کلاو خبره ده یعنی می کوا او می تر کوا مطلب نه نہیں آنن نکاح مشرکات مطلب څه شو چې د مشرکانو سره خپلولی مکوا می ورکوا او می دی کوا پوښ او داغی نقصان دے داغی فائدہ نشتا بلکہ نقصان دے. قرآن دے آیت کی ذکر کے انشاءاللہ وضاحت رازی. وَلَا تَنْكِحُ الْمُشْرِكَاتِ او بنیکا مالی مشرکانِ خزی یعنی مطلب میں کوا وَلَا تَنْكِحُ الْمُشْرِكَاتِ او بنیکا باندی ماخلی مشرکانِ خزی حَتَّى يُؤْمِن تَرْدِي پُورِچِ ایمان والا شی یعنی اگر شرک عقیدہ پریدی. وَلَا أَمَتُمْ مُؤْمِنَتُمْ او خامخا وینز مواحدہ مومنہ مواحدہ چه قیده ده توحید وی مشرک نی. ولا امت مؤمنت او خامخا وینز مومنہ مواحدہ خیر غرده من مشرکتن ده مشرک ازادنا او خامخا وینز مومنہ مواحدہ غرده من مشرکتن ده مشرکی آزادنا. ولو اعجبتكم اگر چه تعجب کیا چه تاسولا مال داغی نسب داغی حسن داغی خواہش. حدیث کی راضی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی چه ده تنکح المرأة لأربعین چه ده خضر سارا ده سلور وجونا نکاح کولی چی یعنی انسان چې یو خزه کوي نو دې شرور وغوښنه یو و لیماله دوجې د مال نه چې دا مالدار ده نو دا زما حالات کمزوري دي نو چې دې سره نکاح وکړ نو دا څنګه سبا مې حالات خوشي نو یو د مال دوجې نه یو شړی دی او جنې اخرې سره نکاح کوي. دویم ولی جماله او دو وجه دا خواهشنا چیرا دا خضا خیسته دا نوزا که بچی می کی گنو زب بچی با می خیسته دا دی وجه نا درم او وجه حسبی ها او دو وجه دا نسب دا غینا چی نسب دی وجد دا خاندان نوزا مطلب خرگنه با بی مضبوطه دا غی دا وجه نبزا زما با بی ملا مضبوطه خاما خواهد سره دلور خور سره ادنی او سلورم ولی دینی ها او دو وجه ده دینداره داگینا چرا دیندار ادا چرا دین می کو تراشی بچی می دیندار شی. یعنی نبی علیه السلام فرمائی فسفر ویدات دین زان کامیاب که پر صفت دینداره بانده یعنی ده سلور صفتونو که ده چدا خدای سره یو سره نکاح کې د دې سلوو شي بدون دنیا. نبی علیہ السلام په خپل ترغیب ورغه په دې حدیث کې چې فسفر بیدات دین په صفت د دینداري باندې ځان کامیاب دي. مطلب په یو خد زده به مالدار نه ده لیکن دیندار ده نکاح او سروکا اوږي کمالدار نه ني خیر ده کدارنګي کما خسته ني دینداري ویکا بچی بدی که نکمالی دارنگی که نصر بی اوچت نمو خیر دی دینداری ویکا. او ورسره که مثالی او خضا دا که مالداری او ورسره دینداری صفت بکی لا بہتر دا که او خضایی که مثال خیزدهی او دینداری لا بہتر دا که او خضا نصر بھی اوچھے تھی او دینداری لا بہتر رہا. او دینداری صفت دے او بورا دے نور تے بات دانور بات کے کا دنبی علیہ السلام دے خبر فسکر بیداتی دین تربت یداک او کما قرآ علیہ السلام کہ دو صفت دے دینداری با نظام کامیاب کا اللہ دے ساخا اللہ سبخاور روکی ککر کی نبی علیہ السلام فرمائے یہ مطلب اللہ دے کامیاب کا اوشی چی صفت دے دینداری دے او بورا نظر تموی او پنیکا مال مشرکان خد حتی یؤمننا تردی پوری چی ایمان والا چی مواحد شی عقیدت شی پریدی. ولا امت مؤمنتن او خامقا وینز مؤمنا مواحدا خیر وردا من مشرکتن دو مشرک آزادنا. ولو آجابت کن یعنی آزاد دا بل ترستم لیکن عقیدہ عقیدہ شرک دا مشرک دا او بل طرف ته وی زرا لیکن موحد ده پر سرا نو هغه وی زرا په نکاح واره لیکن دا آزاد چ کوم دا ګور دې سره نکاح نه کی دا وسا فقیده باندې ته نقصان تعالی در کی عقیده د شر باندې بدراواله بل بچی باندې خراب کی زګد بچو اوله درځګه چې د ماشومان او هغه د مور غیګه بچی د مور نزد کړه کوي ورغوی نو ماشومان باندې مشرکان بیا عقیده د شر باندې مور نزد کی نو نقصان یې او خامخا وینځه موحده وردا د مشرکی آزاد نه ولو اعجبتكم دا اولو اعجبتكم دې مې مشرک دین سره ده اگر چې تعجب کې چې دا سولا مال داغي خایز داغي او نسب داغي حدیث غلفات په تور نه رګسن چې ماوي دیو خو دې سره د مالداري د وجینا یا د حسن داغي نه یا د دې د نسب داغي نه خلق نکاح کوي نولاوی او خامغا ویزا مواحدا وردا دا مشرک آزاد ہیں اگر چی تاجب کیا چی دا سورا مال داغی مالداری نصب داغی او دارنگی حسن داغی خائص یہ مطلب که اگر کاغا مالداری خیستی نصب اوچتی خوچی مشرکی داغی ناغویزا بہتر دا بلکہ دیسر نکامک او دسر ولا صفا حکم دے لا تنکحو امر دے امر حکم دے ولا تنکحوا المشرکین او بنکا او مور کوئی او بنکا مور کوئی جن کوئی مشرکان وسرو لا حتا یؤمنو تلے گور جی ایمان والا شی این مطلب مشرکان وسرو لا گور اپنی نونا خپل خیندی ور نہ کئی ولا تنکحوا او بنکا مور کوئی مشرکان وسرو لا او بنکا مور کو جن کوي مشرکان وسروڑا ادا یمنو تلې پوری چی ایمان والا شی موحدین شی ولا عبد مؤمن او خامغا غلام واحد ولا عبد مؤمن او خامغا غلام واحد مؤمن خير غرد من مشرکین دو مشرک آزادنا ولو اعجبكم اگر چی تعجب کی چی دا سلا مال داغ نسب داغ عہدہ داغ زکر سبھی خبر دو عہدی کا نسب آوت کے خلق بدے عمل کئی دی تینو پوری چکی رتن سنگ دے لون پور ورکی کشی ای اومی ورکی وچی مالداری پوشی الگ پور دبا نیخی او دارنگی مالداری نسبی پوشی مالداری تے بوری اکسر نسبا نسب تینو پوری دارنگی او مالداری تے بوری عہدی تے بوری مالداری تے بوری نکار سنگئی پوشی کشیو او کداری کارا تا کلی والو خور کئی اولا لو خور لبیا خلق ور کئی پوشی قرآن وی او بنکا مور کوئی جنہ کئی مشرکان و سرولا تردی پوری چی ایمان وارا چی یعنی موحدین چی او خامقا غلام موحد غلام پہ بہتر دے اللہ ہوئی غلام مومن موحد غرہ دے دے مشرک آزادنا ولو آجبکم اگر چی تعجب کیا چی دا سنا مال داغ مالداری او نسب داغ او عہدہ داغ گوری عہدے دے چر پوجہ دے عہدہ پانے دے سترہ اٹھارہ گریڈ افسر دے گوری دے تو لرخور ورکے اللہ ہوئی ددن آغا غلام غلام دی بہتر دے چی در اغلے ورکی حالانکہ جو غلام دے سمالک نہیں لیکن آغا غلام معاہد دے بہتر دے دے آزاد مشرک اگر کدے بمالدار ہے آزاد دے مالدار دے نسب بانے بمتخی کوشی دکھا جا غلام دے دارنگی دو سر بہتر ہی آغا غلام دے لیکن آغا دے بہتر دے اللہ ہوئی اور بسی وجہ بیانے چو وجہ ولی چې دا وینځه آزاده وینځه مثال چې ګور باندې جوړ دی وینځه لونډي دا رنګ دا کار چې هغه موحد دا رنګ غلام موحد دا ولې د مشرک آزاد نه بهتر دی هغه وینځه موحد دا هغه مشرک آزاد نه ولې بهتر دی وجه بیان چې د مشرکانو سره بلبلی ولی مکوی اولائک دا کسان دا کسان دا مشرکان یدعون الی النار ربی خلق یا ربی تاسو الی النار بطرف دور دید جہنم طرف کی زکر عقیدہ دا شرک و جہنم دا نیو داگے ندیجہ وجه ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء الله ده هر یو ګناه معافي کوي د قتل غنځا ورو یو ګناه داږي معافي بو کی الله وجه انسان له سزا ورکو لږه بوله ورکی خو لیکن جنت ته بیا هم ځان سره خو لیکن د شرک معافي نشته د مشرک وجه اولایک دا کسان دا مشرکان یا دوڑا الانار را بلی داسو بطرف دوور جہنم تا دیرا غوانی انسا عقیدہ با خرابا کی سا دو بچو کی سا دو کور والا اپا عقیدہ با نباسر اوور دیں کوشی واللہ یدعو الالجنہ اولا را بلی داسو الالجنہ دی بطرف دی جنت والمغفرہ دی او بطرف دی بخنی بیدنی بخبرو کم باندی واللہ غوانی چلا تا بخنو کی اللہ دی جنت تا بوزی اللہ دا غوانی مطلب څه شو یلی د موحدین سره خپل وجود کوي وجه والله یدعو الی الجنه او الله رب دې تاسو په طرف د جنت او په طرف د بخښنه به کې په پلو کوم سره د دې آیت دلاندی شاه عبدالقادر دهلوی رحمت الله علیه د موجه القران داغه تفسیر دی یو جیر کې دی وجه پاگی کرتا دا دی آیت دلان دی ذکر کئی پنٹ کشتن دے ایمیٹ کی ملاوی گئی نبی آیت دلان دی آگر ذکر کئی وچی پہلے مومن اور کافر میں رشتہ ناتا جاری تھا اردو کی رہے وچی اور دی تفسیر ببارک کی رازی علماء دی ببارک کی خبر کڑی ایتا دو بڑے فسلیس انداز کی رضی اگر ترجمہ کڑی دا اردو کی وچی کچھلی دا قرآن الفاظ ختم شو او د دې دا ترجمه عربی ته واړول شي وای ما که شانتي الفاظ به دا عربی وای شي لکه څنګه چې قران نزول شوه یی دومره یو خانداز کې ترجمه ده وای شي یی دومره یو بسلیس انداز کې دا قران دا الفاظ ترجمه کړی دا وای شي نو هغه دې آی دراندې کې وای شي پہله مؤمن اور کافر میں رشتہ ناتا جاری تھا یی دو مؤمنانو او دو مشرکانو په منځ کې با ایشتاور ان یو ور پرانا کړو دغه دې سلام خو نور اور کړی وکړ کوئی شي اس آیت سے حرام ٹھہرا ایندا چکر نازل شو د مشرکان سره د رشتي هغه تعلق ختم شو ای خپل ولې نه به تکې او نه به ورکه د دې آیت در نزول نه بعد کوئی شي بیا وی مؤمن وی مو مرد نے یا عورت نے شرک کیا تو نکاح ٹوٹ گیا وی سڑی یا خد اشک شرک کو کھو انہوں نے نکاح مات شا کہ سڑی شرک کو کھو او خد مواحد ہوا یا خد شرک کو سڑے مواحد ہو نو نکاح ختم شخا دے خبر ماں نخزان ہوئے گئی زم کو معاشرہ کی گوئے دے سخت کمزوری ہے بدی چیز کے لیے خیال کوئی جو گوئے دا مشرک سر دا نکاح ارو ستالک سر گوئے اس نکاح سر کی گینا دا مشرک اخیدہ دا شیل کوئی تیسی سیویر بام کوئی مالدارے تیمو گوری نصب تیمو گوری پوشی نصب تیم دانا اچھ بھی نہیں وہ لیکن پریزبت دا اخیدہ باندی دا وڑی خبری دیا مالداری نصب ہو دا زکا آگا دا ایمان خبر دا جی ایمان خرابی ایمان کی نقصانی پوشی نون تالا نقصان در کولی جستا بچولا نقصان ور کولی شی نو آقا زیاد ضروری خبر دا دا نصب نا دا مان نا دا حسن نا پوشی نو دیسیس کے لئے زیاد احتیاط پکار لے پوشی نو ای مرد نے یا عورت نے شرکیا نکاح روی سری شرکو کو یاخذی یاقی نکاح ختم شخان نو گلے در مشرک سر نکاح ڈکی گی نا نو کلول خور دی ورکڑا یا دی دی اکڑا نو گوئے دا گوئے پر دغت زناو پا باپ کی رازی دا توڑے خبر این مطلب دا دے گوئے دا توڑے زنا دا دا خبر ہے ساتھ انہیں سبا کو معاشرت کی چراکم طریقہ روان دا چیدی تا خلق نو گوئی چی دا معاہد دے که مشرک دے نو معاشرے کے بسر گام مراش چیدی دی خبر و لحاظ بکی گی ذکر دا قرآن نسو خبر نلے قرآن دا رکھین نو سنگ بخبر شی شرک بسو پی جلی توحید بسو پی جلی سو ورنہ جماعتو نا ڈک دی دا مجھ گزارو نا کہ دا پریلانو جماعت دلار چی دا غی جماعتو نا ڈکی دا زمان دلتا دزبرگانو جماعتو نا ٹھول دا ڈکی لیکن شرک نا پی جلی توحید نا پی جلی خلق شرک دا توحید دا دے اللہ کو ایک ماننا وہی اللہ کو ٹھولیو منی شرک دا دے چی دو خود آیان منی وہی نو آیا بودھ سجدہ کو دے تا شرک ہوئی یعنی تاسو دا مشرکان دخلی نالا چی دا جی قبرن لذی اور پیران دا سجدے کے دین تاسو دا شرک تعریف آورے دی بتا دا معایدین نبا پر رد دا شرک ورے دا دی خمز بوتی دا دی زمان گونتے خلقنا و لیکن دیکھ پل عمل دا شرک نو اترازہ سکوں خوشی نو دیس اس کے لئے احتیاط پکا دے نو بیا گوئی دیر پس میں جمعہ دے آؤت نے شرک کیا تو نے کہا ٹوٹ گیا بیا دا شرک و ذات کے جوئی شرک وہی سے تھا سکے وہ سلے وہ شرک شرک گئی وہی شرک وہی سے تھا تو سلے توحید توحید گئی نو توحید ہم پیجندر پکا جی توحید اثر کی وہی سے تھا نہ کریں گے شرک شرک گئی وہی شرک وہی سے تھا بخبر ہے وہ ذات کے لئے الفاظ دے ہو گورے چپری دردرے جملوں کی کوئی سب رہے ہو علم راج مکڑے دے ابھی مرد عورت نے شرک کیا تو نکاح ٹوٹ گیا ابھی آوئی کہ شرک شرک یہ ہے کہ اللہ کی صفت اور میں مانے دادا گر وضاحت کی عمدی پسی یہ دانا ہوئے جی شرک دانے بے کہ دو خدا مانے یا شرک دا ہوئی شیرا بھوت تسیدو کننا شرک یہ ہے کہ اللہ کی صفت اور میں مانے کوشی کسی کو مشکل گشا مانے اور پسی دا وہ ذات اگدا سکڑے دے نیٹ گشتر ہوئے گوئے یہ ہو چاہتا مشکل گشا ہوئی چاہتا داتا ہوئی کوشی دکھا مشکل گشا داتا دا سی بطول دا اللہ دی کسی کو عالم الغیب مانے غالب اندائیں پتی لکھے کہ بند عالم الغیب ہوئی دکھا سی بند دا اللہ دے ندائی نہیں میری چلے تو خدا یا نمانی یا بودھ سجدہ ہو کی نا اولائی کجا دونے لنار دا کسان دا مشرکان رب لی تاسو بدرب دور واللہ یہ روحی لر جنہ واللہ رب لی تاسو بدرب دا جنہ اور بدرب دا بخنی بیر نہیں بھوکا ہوں پل سرا ویبیر آیاتی اور بیانی اللہ اخبر احکام لنناس دا پا اخبر احکام دا اصلاح دا قرآنی لنناس دا پا دا خلقو گولا لنناس دہنی میں چھے علماء دا پا قرآن عام و خلقو دا پا رہا لکھا قرآن کی جو تم نشدہ قرآن دا علماء دا پانا دے کوشی ہاں دا علماء دا وعدا دا چھو چھتا سبھی بیان ہوئی لیکن دا اینی دیوئی چھو دا قرآن خاص علماء دا دے ننا ویبینو آیاتی او بیانی اللہ قل احکام دے اصلاح دا قرآنی لینا زباق دا خلق اللہ یا ددد کرون خام خاجری پندوالی ویسألو نکان المحیب دا قوم حکم دا قرد اصلاح نہی عن الافعال الممنوع اگا ممنوع اگا منشوی کارونا داغینا زان ساتل یعنی چلکم نا اللہ منع کرنے دا اگا منشوی کارونا داغینا زان ساتل چلا بنکے چلاغینا یو اگا حکم دا اللہ دا دے چلاغا چلو کور والا سرا دخد سرا حالت دہیز کی جمع کول دی کوروالے دلی نظان ساتل دی او داگی وہ جو قرآن بیا ذکر کئی دلدہ اگر ممنوع کارون چی اللہ کی منع کردے گا چی داگی نظان ساتل دی چی داگی نے ادھر تیو ذکر کردے دے چی پا حالت دہیز کی دخل دی سر کوروالے کول داگی نظان ساتل دی خوش ویس ادون کانیل محید او تا پوست دیتا ندا خلقانی نحمحی فبارہ دہیز کی فبارہ دہ حالت دہیز کی چیرا دلی سو حکم دے دہ حالت دہیز چاہ دیکھی سکول دی سندی کول د دې څو حکم دي په دې کې څه کیږي څه نه کیږي اولوا ته پیغمبر هو اذن دا یو تکلیف دی یا دا یو تکلیف دا دی وای پیغمبر ته هو اذن دا یو تکلیف دی بیماری دا اذن تکلیف ته وای هو اذن وای دا یو تکلیف ده دی یا تکلیف دی بیماری دا یعنی یو داسی تکلیف والا بیماری دا چه زنانا بکیر پا تکلیف کیوی پوشی فات ازیل النساء فی المحید نو بیر تشید خزنا یا بیر تکی خزی فی المحید پا حالت دیز کی یعنی دوانا مطلب دی فات ازیل النساء نو بیر تشید خزنا جدا شید خزنا مطلب نو بیر تشید خزنا پا حالت دیز کی یا بیر تکی خزی یعنی جدائی کئی پا حالت دہیز کی یعنی مطلب دوانا مطلب دی پکی دوانا معنی دی جدائی کئی یا جدا شیطی مطلب یو دے دوانا ہما الفاظ دے بدل لی نو جدا شید خزونا بیر تشید خزونا پا حالت دہیز کی یا جدا کئی خزی پا حالت دہیز کی مطلب دزان میں جدا کا خوشی د هیز انګلیش کې ورته مینشن شوی د هیز دا بیماری د زنانو راځي او دا د جنکو د دلکانو د ځواني پرې نشي وي او د جنکو د ځواني چې کوم وي دا غینه ها هم دا وینه راتللې او شي چې د دې عمر د هر د خپل یو درې پاره به په دې د لارم په چکم حالت دی لکه دا غمو دا غي ابو هوا چې دا ګرمه ده او شي نو دې وینا پاغزه کې الکان جن خیدا بلوغت تزر دسی نبی رسول الله چې عائشہ بیبی رضی الله عنها سره دا غي رشدي کې ګډه نه هوکالو نو هغه کې هغه بالغ شي وخا او شي نو زکا دارب او ابو هوا گرمه وا دا غي دو جنا نو باز زینو کې چې کوم زینو یخ وي نو بازه کې اکثر بلوغت عمر تقریبا کم زیات نه زیات چې عمر دې بلوغت داده کې دې نه هغه 15 سال دی خوش او کم نه کم ارث کې دي شي بازه کې بدور شي بازه کې بدل شي خوش خو به حال هغه صحت نه معلوم خدایي حد دا دې د جنکو د پاره د چې داغي وینه راتل شروع شي خوش یو بیماری دا یو رګوی چاغه داغي نه وینه راتل شروع شي نو دا داغي د بلوغت نه خي د جنې نو کله چې دا بیماری راځي نو دې کم نه کم درې ورځې دي او شي کم نه کم درې ورځې دي او زیات نه زیات لس ورځې د دې مسله دا سیدا چې کله دا بیماری راتل شروع شي نو زنانا روجا او موز دا پدې باندې بیا بندې پدې ورځو کې او شي چکل دا بیماری شروع شي نو دا درې ورځې نه کم وخت چلی یی مطلب دا دی وینه راتل شروع شو او دا دوه ورځې نه مطلب دوه ورځې یا دا درې ورځې نه مخ کی او شي دونی نیو ورځې می سات درې ورځې پورې نشي او دا بیماری واپس بند شي نو دې ته ویل کیږي استحاضه دا می ورځې وی او شي خو لیکن دا هغه د هیز والا نه د مینسز والا او شي نو د استحاضه کوم دو اغا دغه وینځي لیکن د دې هغه حکم نه د قسم چې دهیز دی کوم چې قران ذکر کوي نو د درې ورځې نه کم کچري زنانا اغا بیماری وا د درې ورځې پوره نشوي د درې ورځې نه کم وا نو دې ته استحاضه وي نو دا چې نو چې کله دا بیماری شروع شو په دې معنی نو دا با مول روزه پوری دي روزه مثال د ماخام نه نیمه ګنټه مخکې دا دی روزه وا نیمه ګنټه مخکې پرې دا بیماری دا لا د چې کوم روزه نیول وا د دې لا روزه لاړه دا روزه بیا دا دوباره راغلي پر وای او مونږ نو په دا دې روزه نه کم مثال کدی باندې دا بیماری را شروع شو نو دا مونږ پری دي روزه نیول به پری دي کچری د درې ورځو نمس کې د بیماری واپس بند شو او دا بیا هیڅ نه دا استحاضه ده او دا چې کوم منځونه پرخي دي یا روزه ته پاتې شي مې دا ورځ دوا دا روزه او دا منځونه ولا واپس راګرځي لیکن کچری درې ورځې پوره شي دیر ورځې کم از کم د دې دي چې دیر ورځې مطلب د بیماری پیرا ده او دیر ورځې پورې وا اوس یا څلور ورځې وا د باندې څلور ورځې د باندې پینځې باندې شپږی د زنانو دا چا خپل یو ده وای نو کم نه کم دیر ورځې دي زیات نه زیات لسی نو چې دیر ورځې په پوره شوي د دې بیماری نو دا چې کم منځونه دې پاتې شي دي ځکه دا چې بیماری شروع شي منځونه پری دي پکه درې ورځې به پوره شي نو دا چې کوم منځونه دې پاتې شي وي دې قضا په نشته دي ٹھیک شو ها روزه چې کومه ده داغه قضا مخامخ دي زیات نه زیات بیا دې لږ شروع دي کوجی لکه دوی جنانو بیماری لږ شروع کوي نو چې لږ شروع دي پوره شي دې لږ شروع نه بعد بیا دا جنانا لام بھی او داغه نه بعد کومې سال بعد جنانو چې داغه دا بیماری کوجی ځکه یو رد دې وینې رواني بیا د باځي هغه بند شي د باځي پښپو ورځي کې بند شي باځي پیزو ورځي کې پیزو ورځي بعد ډوډام بي او دا با مونږ اوس کوي بیا د باځي له سره دې پوری خو با زیات نه زیات له سره دې کم نه کم ډیر زیات نه زیات لس نو چې له سره دې پوری مثال دې بیماری بند نه شو نو دا با اولام بي جامې بواچي پاکي او دا هغه نه بعد مونږ اوس روزو وغیرہ نيسي خو دومره چې د هر مونږ لپاره بیا تازه اوس کوي چکله دا بیماری مسد مطلب خوا له سر نه بادو ا بیماری نه وا په یو د شپانه سره پیډ وخت ته مونږ کوم څه خبر نه څه هم دا غرنګ بیا یو بل دا سي اغه مسله هم دي سره متعلق چکه نفاس ته چکله د زنانه مرشوم شي هم دا غرنګ پای کی زیات نه زیات لس داغه زیات نه زیات روزي سرویس کی نفاس چې کوم یو روزي وي په دې کې د زنانه دا وی ناراضي نو شلوی خوځي ګوره اکثریت مدت ته وره زیات نه زیات کوئی شي میکسیمم چور دوی اوس کم نه کم دغه د هر یو زید هر یو علاقې خپل یو ترتیب دی بایزه کی د زنانو لسر دی بعد هغه دغه بند شي هغه د بچی راوړو نه بعد چې کومه غوی نه راځي لسر دی بعد بند شي لسر دی بعد بداولان بي او مو زو دس پکای نه نو باندې کدی اګی بیا شلوی ټولو پورې نه سي او مونږ اوس نه کې ونده غننګي اران کې بيماري بند شي وي لسر دي بعد کوئی شي د باجی بيزه لسر دي بعد بند شي وي د باجی شل دي بعد بند شي دا چې کوم مونږ نه اور دي مونږ نه پری کوي دا په قضا راځي وي د روزو په قضا راځي یا کوئی شي نو په دې خبرو ده نه لري هغه به دې خبره شروع وي وي سالونا عن المحيط استاد محترم په واقع دې پوری کوئی شي غدی پوری باځي خلک کی هغه دا مسئله بیان نه استاد محترم وی پاول ورته چکل وی د قران دکې نه سم ایمنګ د قران سی په دغه معنی یو بکری کی یو قران سی بو یو هغه معنی ما در شروع کړ خو شي نو یې زه خو په کوم تلم راځم نو یې زه خو چې په تلاړم نوې مالته در شروع کړو ابتدا دا اول ور خبره نوې چې واپس راځم نو وی د جمعه چې کومه مران شي وو یو داس کو نوې ما ته ویل چې زه کړي د زم او زما په دې یو ورځ دې مدرسو ما په موته چې خره او ساري یو غاوړ کوي وی ہدایت نو دا دغه مون دې نو یاد چې دا آیت نمبر دا کوم آیت دې په موته چې کوم آیت په ما ایما ته دا آیت ده 222 ایما چې دا څو کما چې کول تر نن چې قران می ګلاو کو چې دی آیت ته یو کته چې دا کو ځکه هغه درس په جمعه کې کېده او بل سپیکر باندې او د کلی د نورو جماعتونو مليان چې کوم دا کې نمخ کې وای د ورسای دی چې کوم کو مخ د جمعه ته دا غي نه خو یو بل جمعه ته بل تر درس دی او چې تاسو بیا نو بار مونږ دې دې کومه نو هغه جمعه کې و مولا درس کو چې کله ودا سي دا دین را نو یو کس دې چې پاس ہے سپیکر بند کا وې دا دغه خبرې دي د بیا یې خبرې دي وای الله ذکر کړی نو دا د بیا یې خبرې دي او مطلب دا چې دا مسلې ضروری دي د دین نظام خبرول کوئی شي دا ډېر ضروری دي او د سړي په پاره چې مثال ته باندې خبره کیږي چې ډېر غیرتیان دي بده کیږي غیرتیان خلق بی ہے اخ غیرتیان چا غی خد قرآن تنا اپنی دی خبر بی نو بی علا کچھ خد نا اپنی دی او تو چھ ته په خپل قران د کینا بهتره غټه ده د دین بهتره خبره نشته چې سره په خپل قران د کینی چې څنګه تر دې کې خپل خدای پچوته و د دین غټه خبره نشته چې په خپل یو تنو شو کولای بیا هغه چا له وریږه چې صاحب اعتماد یې چاو دی نه دغه ته دین وخه نو صاحب محترم وي وایم شروع ته وی نه دي چې کوم مفاشه یې د کړی و یو قانون دی چې خو نه هغه کړی والا چې کوم اړه تکړه سره نو هغه ته وی ورن ماته چې بس نو مليان څنګه کوي تم سپیکر باندې کرماو ته چې نه دا په حق نه دی ادا کول دا مسائل خو دې خلو جری په دې باندې په یوه نشي نو څو بګي مون شړې په پیسې کو او چې کله مې داس کو نو بلا یو وخت ته مهي نیو بیزنس منټ مې ته نیو پیو تر وچا چې دا چې کوم آیتونه زمې په دې کې باندې خبرې ودا شي تاسو ته مخکاره جلا کچې خبرې دي خدا کچې دې داد د خلو مسائل دې نه ځان خبرو کو تا او نو کله چې استاد دې داسې مسله وکړي چې ما ټین ګرام شروع کې باندې خو لوم می چې ودا پړې وی موږ یې دا پلان کې رخصت سره درو کچې کچې خبرې دې بس بي کړو او شي انا کې دا کچې خبرې دې دا قران کې چې الله ذکر کړی دی نو دا قران دې بیا خبرې نه دي ډېر خبره را او شي دا مسائل دي او ضروري مسائل دي چې قران کې الله ذکر کړی دي او شي کله قران کې الله دې موږ خبره نه ده قران کې صرف الله وی نه چې موږ جو کوي نو دې موږ خبره شته قران کې چې رسول الله دې کوول نه کوم چې کوم سبب پرې نه څنګه قران کې خو لیکن چې دا ذکر کړی دا مطلب چې دا خبره ضروری ده چې دونه په وضاحت سره ذکر کړی دا نو هم مطلب چې دا خبره ضروری ده خو شي الله د پته چې دا خلک برای شي غیبا هغه د موږ مسائل دای بس دکې چې دار دی نه زکې خو زکې به خو لیکن دا مسلې دې ته ودی د بیا خبرې وي قران کې الله دې او چې ذکر کړی چې الله د پته چې خلک بلی ته بیا دې بیا خبره انا کې دا ضروری خبره مسائل دي ضروری دي وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ او د ابوس کې دانا داخله عین المحيض په اړه ده په حالت ده اس کې چر د دې شو کوم نه څه کوم دي په دې کې سن دي اولا په عمر ده هو اذن دا یو تکلیف دې بیماری دا تکلیف په کې زرانو تا کنه په دې حالت کې جما کور کور نه روا دي خوش ګنا دې ډېر سخته فاضل النساء في المحيض نو بیا ته شي دخلونه یا بیا ته کوي خزي فل مهیت پال دې کې نه مطلب ځان دې جدا کوي ولا تقربون او مز نیونی زی کې دې خل د چیر چیر په د واقعو سره محترم ذکر کې ریفا د زړه نساء فی المحیض دې دې د دې الفاظ بلاندې مدان کې اورد وی شی منصر کتابونه لسر د کا وخت و انټرنیټونه خو شي نو د کتابونو شو پوسټ کوو با مدان کې یو کتابخانه کې ولاړو نو دو چې په ساده سره دا د لوشي ټوکه کې شو نو او غزيد وا رومانه به پکسر یا به سر نه دا وکړ وای او وګماره او د څه برخ کار د چره دا عالم دی او نو مولا خو بټکی والے یو په تلې چر دا د ټکسي والا سم د ډیجیټل رنګي نو په تلې کې چر دا ټکسي دی نو مولا نو خپل لګي بټکی او رنگونو والا چر دا مو ری سم دی خوش په دې باندې غي ځان دغه نه بټکی د خرچې نه کا ته خو ویلا موري سه ویلا موري سه پیسې را کمان واره نو یو مليان دورا کتابخانه کې راځنه شو اراده نه شو نو هغه کتابخانه والا اشي خو پیژند چې دا پنځ بیره ده دا مليان دا د کتابخانه والا وي چې دا سره پیګه نه نو دې چې نه وی دا نو پنځ بیره ولا دي وای ښا نو مولا یو مولا تر راتاو شو نو مولا ته وی وای دا ته مو ته دې شي ولي وشي نو هغه ته وی چرا چې وای ما ودې چې قران کې الله حکم کړی دی چې فات ذل النساء فی المحیض د خود نه بیا ته شي په حال دیس کې نو هغه ته وی دا دا دی وی ویلې ورې مون تا د خدای ښکارو وشي نشي وته وی ستا نه ته پوښتو چې دا هیڅ بیماری د خود راتل دا داوی په اختیار کې شته اما شیخ د پوسو کو چې دا هیز غند بیماری دا او کنا بدعت وی بدعت او بل دا چې دا هیز راته دخلو دا د اړین په اختیار کی وی وینا نو یته څو چې کومولي شه چې دا هغه بیماری چې دخلو په اختیار کیم نه او قران کې الله حکم کې جفات ذل النساء فی المحیض یہ مطلب چدا تبدیل دے او تکلیف والا بیماری رہا اور دس حالت کے دخل بنا جدا شی اوشی دکا کا حالت ٹھیک نہ دے دکا حالت گندہ دے اور بدا حالت کی من دیکھے گا ہوتا نموری سے چند پکپل ہے کہ بلاد گندہ دے زیادہ دہیل داغ بیماری گا نو قرآن وی دو خود نہ حالت دہیل کی بیت تشی جو سرے کو بلاد تو کیوں درائی بناغنا بیت تکیدر داغی نہ زیادہ ضروری نہ وہی نموری سے بھی پتی مرامت ہے چتر ایک شہر تم ہوتے دلشو نو بھئی نمیا ہوتے شہر ہوتا پڑی دی کچھا خبر ہے کسی ہوتے کچھا خبر ہوتا ہوتا ہوتا ہوتا ہوتا ہوتا ہوتا ہوتا فاد ذن النساء فی المحیض نو بیت تشی دخلنا دیا بیت تک خذی پہانا دہیز کی ولا تقربوننا او منی دیکھیں گے خلتا حتی یدون تردی پوری چپا کشی فیدا تطہرنا پس کرن چی خی پا کشی دا کھلی گولا دو کسم الفاظ دیرا دی خبر الفاظ تخیر رکے ولا تقربوننا او منی دیکھیں گے خلتا حتی یدون تردی پوری چی دا کھلی پا کشی دیکھیے آگا پاکی مرادہ چکرا دخلی دلم سر نمک کی پاکی راشی بازی سدی داغی بیماری دری رضی بازی سلور رضی بازی بینزو رضی بازی شبک رضی این دلس اگر جی زیاد زیاد مدت تے لس رضی داغی نمک کی او زنانی اگا پاکشی اگر بیماری بندشی نوی حت آیا دہرنا ودی کی اگر دیشارنا فا ادا تتو حرنا پس کرے چخی پاکی شدا خدی دی کی اشارہ غلط سورہ لگا چکر غلط سورہ دی پیری شی کوئی جی نو دی کی بیا اگا نو دا حتا یا دہر نا چلی کی کم دا دا غلط سورہ دو نمخ کی پاکی دا نو پدی کی باول خد علام بی بیا بدا گی نباد یو سرے جمع کے دخل دیسا کور والے لیکن دا فائدہ تطہر نا دلتے لکو تجدید سر فائدہ تطہر نا الفاظ لک سخ کرن یہ مطلب آگا تاکید بھی پکی زیادہ راوڑا یعنی سمجھ دب یعنی چیدہ سورج تیری شی بعد داگی نا کخد کاغی لمبنیم نہیں نو داگی سر جمع کی دی شی خبر دارا سر زکیر الفاظ بدل کر فیدا تطہرنا پس کرد جیخی باقی چیدہ خدی فاعتون نرازی دی خرزولا من حیط داغزین فاعتون نرازی دی خرزولا من حیط داغزین امرکم اللہ کہ حکم کرے تاوستان اللہ یہ آگا فصل دیں اور پسی آیت کرا دی فیدا تطہرنا پس کرے جخی با دی جدا خذی فاتوننا نرازی دی خلطہ من حیث دا دینا امرکم اللہ جو کم کرے تاوستا اللہ ان اللہ یحب التوابین بیشک اللہ مین کئی دا راگردی دون کو سرا دا گندگونا یعنی پہالت دیس کی مطلب خدا پہالت گندہ حالت کی کنا دیتے کی وہ توابین امرا توبہ اس دن کی نہیں دیگوئے دلتے توبہ اللہ خبرہ نشتہ ہے ان اللہ یحب التوابین بے شک اللہ نینا کئی درہ گردن کو سرا دگند گونا ان جی حالت دہیز کی دخل نظام ساتھی و یحب المتطہرین او نینا کئی اللہ دزان پاک ان کو سرا چزان پاک ساتھی مطلب حالت دہیز کی در جمعنا کئی ولا تنکحن مشرکات او بنکا مالے مشرکان خلی حتا یؤمن تردید پوری چی ایمان والا شی ولا امت مؤمنت علم واحد شی او خام قابل دا معاہدہ مومن معاہدہ وردہ دا مشرقی آزادینا ولو آجابت کو اگر چیتا جب گیا جیتا چلا دا مشرقی مال داگی نصب داگی او خائز داگی ولا تنجحن مشرقی او بنکام اور کوئی مشرقان سرولا جنکی حتی یؤمنو تبدیب اور چیمان والا چی معاہدین چی ولا عبد مؤمنون ام خام غلام مومن معاہد خیر مغردے دا مشرقی دا مشرق آزادنا ولو اعجبكم اگر جی تعجب کیا چاہتا سنا ما داغ نسب داغ عہد داغ اولائے کدا مشرکان یدعون الی النار ربری تاسو په طرف دو والله یدعو الی الجنه او الله ربری تاسو په طرف د جنت او د بخنی بیمی په خبرو کوم سرا او یو په یونو آیاتی او بیان الله پر احکام د اصلاح د قرانه لناس د پاره د خلقو د ټول خلقو د پاره قران د ټول خلقو د پاره دی هدل لناس بیان لناس هذا بلاغ للناس قران یو آیت کو نه کنا لعلهم يتذكرون قام خاجدی پند واخلی دالا دک قام خاجدی پند واخلی دالا دکتا ویسالون کان المحیط او تپوس کتان را خلق عن المحیط فبارد حالت دیش کی چیز دی سمسائل دی قلوا ورد پیغمبر هو ادر دائی تقریب دی بیماری دا فاتذ النساء نو بیت تشید خلنا پال دیز کی یا فات زنیسا نبیت تبیخدی پال دیز کی ولا تقربون امنی تیکی گری خنزا حت آیدو تذیب رجی پاکشی فیدا تطہرنا دارا بوئی طریقہ چکر بوئی زنانا حالت دہیش نداوی دو کور نور شرلا یعنی کور نبیویستا بیابان تا سیناب تبیویستا ناقو ازان لبیا پرتوا کوشی یعنی مطلب نفرت پی کور بزتا چلا حالت این باقی بزین دکون دقا نفرت کوشی داگی دلاس روڑای داگی بیس پی مخور بیا کوشی داگی سناس تپاس تبیم نکولا حالانکی یاد ساتی صرف دا حالت دہیز یعنی مطلب قرآن چی پکم انداز دی داگی دا مطلب نه چرا مطلب تو داگی نبی قردان جدا کا داگی دلاز روڑی تا خوڑیشی داگی دلاز جوٹا تا خوڑیشی جوٹیس کلیشی خوڑیشی کناسے پاسی دیوشی ہو سرا پوشی صرف جمان چی کولی قروال نور حر سشتا دی پوشی اگر جمان کول اپا کنشتا نور خوار دانا چی تو سر کنا پاسا من خبری سر مکو بازینو کی اسم برے دا سکی گا بازینو کی اسم پدی خبر باندے دا دارا با دریائی لیک طریقی اسم شرے وَلَا تَقْرَبُونَّا اوبنی دیگئے لِقُلْ تَحَتَّ آئَذُمْ تَذِقُ رَجِ بَاقِشِ فَيْدَا تَطَحَرْنَا فَسْبَرَ جَشِي بَاقِشِ دَا خَذِبْ فَأْتُونَا نُرَادِي لِقُلْ تَمِنْ حَيْزْدَا امرکم اللہ چوکم کڑی تاستا اللہ ان اللہ یحب الدوابین بشک اللہ مینہ قید راگر جن کو سرد گندگونا ویحب المتطہیرین او مینہ قیلات دان پاک ان کو سرد